वाराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण दो वर्ष पर बड़ी आफत है अभी ये तो वो वर्ष पर और एक भारतीय है ये संतति पर हिंदुओं पर दो पर आपत्ति है नाश करने के दो उपाय हैं एक तो मार देना और एक पैदा न होने देना ये उपाय है असली मार देना जो बुरा लगता है पैदा न हो देना लोगों से शादी भी पैदा नहीं होना नतीजा एक ही होगा खात्मा होगा जो मरने वाले तो मरेंगे पैदा नहीं होंगे खत्म हो ही जाएंगे पैदा नहीं होंगे तो मरने वाले तो मर्द मरेंगे एक तो ये नाश कर देना एक मार करके नाश कर देना गायों के और पशुओं के नाश करने का बहुत कारखाने खुले हुए हमने सुना है कहां तक सची है 37,000 है कारखाना पशुओं मारने का स्वराज से पहले तो नहीं थे बहुत थोड़े बहुत उसे 7-8 गुना के 10 गुना कितना हो गया दुगुना है और जन्म ने नहीं देना जन्म ने देना इन पर लोग बड़े शौकीन हो रहे हैं हमारी बहनों मदन बड़ी राजी हो रही है पुरुष भी राजी हो रहे हैं धनी भी राजी होते हैं मनुष्य जन्म की कितनी महिमा है बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा देवता जिसके दुर्लभ कहते हैं सर ग्रंथन गाय वो मनुष्य शरीर को पैर फाड़े नहीं देना उत्पन्न नहीं होने देना घोर अन्याय करते हैं घोर अन्याय नतीजा बड़ा खराब होगा इसका आप पैदा नहीं करो हम कहां से आएंगे बताओ कोई जरिया है हमारे आने का आप भाई बहन जितने बैठे हैं अपनी माँ से पैदा नहीं होंगे तो कैसे आएगा बहुत बड़ा भारी अनर्थ है भाइयों की इतनी बैठ की बात की बहुत आवश्यक है दो बात कहते हैं रहेंगे कहां खाएंगे क्या तो ज्यादा जनता हो जाए तो खाएंगे क्या तो रसोई बनी हुई हो और ज्यादा आदमी आ जाए तो उसको मार दो क्यों क्या खाएंगे और क्या खाएंगे रसोई बनाओ तो बहुत जमीन खाली पड़ी है बिना खेतों के वो खेत बनाओ प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष आपको याद होगा नहीं पता नहीं हमें जब जनता थोड़ी थी तब बाहर से गेहूं आए थे वो अपने गेहूं जैसे गेहूं नहीं थे अच्छे बढ़िया नहीं थे तब बाहर से आए थे जनता बढ़ी तो अब गेहूं चावल साग फल बाहर जाते हैं आपको विश्वास न हो तो 15,000 जहां से विदेश और माल जाता है वहां के जाकर दफ्तरों में आंकड़े देखो कि पहले बाहर से आता था बाहर जाता है ज्यादा आदमी मनुष्य वो कैसे बढ़ जाएंगे आदमी आएगा उसे एक पेट उगड़ दो हाथ होंगे दो हाथ से एक पैर नहीं भरेगा। आज खेत में काम करने वाले 40-50-60-70 रुपए रोजाना, क्या उतने पेट भरेगा? परंतु ये भगवान ने कहा, अपने महाराज ये मनुष्य न चाहता वह पाप क्यों करता है? कुछ कौन इसको पाप में लगाता है? तो भगवान क्या कामेश कामना, मानो सुख भोग की इच्छा, इससे मनुष्य तरह का नाश हो गया। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, पर आज के इसमें फल विषय भोग ही है। विषय भोगे पता न हो, बड़ी उल्टी बुद्धि हो रही है। विषय भोग भोगे पता न हो, हतम मैथन अप्रज नंदा करिए शास्त्र में न करिए, पर आराम तल भी सुख भोग गया। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है, वो दुख से बच नहीं सकता कभी। कैसे बच सकेगा? सुख के बाद में दुख तो आवेगा ही जरूरी। तो सज्जनों, इतने सुख के पीछे मत पड़ो। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो विशेष संयोग सुख रहता है। ये रहस्य सुख है, इसको आरंभ में तो अमृत की तरह बताया है, परिणाम परिणाम विष जो विष की तरह इसका नतीजा खराब होता है। जितना भी विषय भोग करे तो सही खराब होगा, बीमारियां होगी, महाराज शर्म आएगी, ऊंचा उठ नहीं सकता आदमी, लोगों में फंसा हुआ। इस बात से सज्जनों कृपा करो, जैसे गायों है उनकी रक्षा करो, गौओं को घरों में रखो। बड़े दुख की बात है, नागौर पट्टी में गायों जो बैल 5-5 हजार रुपयों के बैल पैदा होते हैं, ऐसे गायों को निकाल दिया। घास है, खेती अच्छी है, अरे घर से गाय निकाल दी, वे गायों गांव में फिरती फिरती है। तो भी गाय उनकी रक्षा करो। आप एक एक गाय रखो, एक एक बछड़ी रखो, एक एक घर में उनका पालन करो। आपके घर में साग पत्ती है, फल है, इनके ऊंचा बच्चे है, कोरवा है, छानस है, ऐसे घर का जो अन्न का भाग निकमा निकमा बचता है वो अगर गाय को दो तो गाय की बड़ी पालन हो जाए। अपने गांव में भी गौशाला है, बहनों माता से कहना है अपने अपने घरों में केला चिंता फलों का साग का चिंता वे एक ठग करो, एक पीपा रखो उसमें इकट्ठा करो। छोटी हुआ टुकड़ा है, रद्दी है, कोरवा है, ऐसा जो बढ़िया टुकड़ा है ऐसा उन करो और भी गायों को भेज दो तो बड़ा भारी पुण्य होगा। ऐसी सारी बात है, सरल बात है। गौशाला है, गौशाला में भर्ती करो। गौशाला वालों को चाहिए गायों को गौशाला में रखो, मरने से नष्ट होने से बचाओ, गायों को रखो। भाइयों को उसे जहाँ कोई सोनी गाय फिरती हो उनको गौशाला में रखो। अपने गांव में गौशाला उसे भर्ती करो, अपनी गौशाला नहीं है तो पास में गौशाला है उनके यहाँ भर्ती करो, गायों की रक्षा करो। गायों की रक्षा का बड़ा बड़ा विशेष पुण्य है, बड़ा भारी पुण्य है। अभी पता नहीं आपको, वो ब्राह्मण हिताय गौ और ब्राह्मण, गो ब्राह्मण हिताय से भगवान अवतार लेते हैं, गो ब्राह्मण हिताय से गौ और ब्राह्मण के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दिल्ली में कई वर्ष पहले की बात है, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हुई, जिसमें एक मुसलमान था बहुत अच्छा का था, कई सात 5-7 दशम छात्र थे, तो दिन भर हिंदुओं को लूटा, आग लगाई, देखो लूटा। शाम को भगत हुआ तो वह चलो खड़ा खा गया, तो गाय थे, गाय में भी बछड़े सहित उस गाय को पकड़ लिया। अगर पकड़ पहलवान गए तुम इसमें लेकर चलो, हम मसाला और रोटी दूध ले आएंगे, खाना खाएंगे। वह गाय घबरा गई, इन पशुओं को पता लग जाता है, कांपने लग गई, घबरा गई, घसरा घसरा क्या करे, तो बहुत डर गई। तो पहलवान को दया कर उसने छोड़ दिया। अब वे मसालेदार आचार श्रीदाते आए, आए गाय तो गाय छूट गई, अरे तो गाय की छूट गई, पहलवान को वही बात छूट गई, चली गई। और तो बात भी थी इसी तरह मुकदमा मुकदमा चलने पर उस वक्त फांसी हुकुम दे जाए, इस पहलवान को फांसी का हुकुम जाए, इसने बहुत बिना कसूर बहुत अधिकार है, बहुत लूटा है, बहुत अत्याचार किया है, अंग्रेजों का जमाना था, तो जो फांसी हो जाए, मुकदमा होते होते अंत फांसी हुकुम हो गया, फांसी हुकुम हो गया, फांसी में काला कपड़ा चढ़ा करके ऊपर और तख्ते पर खड़ा कर देते हैं, फांसी में रखा देते हैं, वो तख्ता ही खुदा है, झटका लगे झटका लगते ही फोस लग जाती है, नार लंबी हो जाती है, मर जाता है। ऐसे उसको किया, उसको जिसका गया पहलवान था, फार भाई शरीर में ज्यादा, पर जो वो इतना मिनट दब रहे उतना मिनट रखा, शेर फांसी लगी नहीं, फांसी लगी नहीं, पढ़ा कर जाए क्या फांसी नहीं लगी। उसको पूछा रहे क्या था, कि मेरे को दिखता तो कुछ नहीं, काल तो देखा मेरे पैरों के नीचे सींग था, गाय के ऊपर मेरे पैर टिके हुए थे सींग के नीचे, तो रक्षा करने धर्मो रक्षा भी रक्षित, धर्म की रक्षा करो धर्म रक्षा करेगा, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षा, धर्म का आप त्याग करते हो तो धर्म आपका नाश करेगा, धर्म का पालन करो धर्म आपका रक्षा करे, बने रणे शत्रु जनाग्नि मध्य महापार्वत मस्तक एवं रक्षण थी पुण्य ने पूरा कर, आपका पुण्य है वो रक्षा करता है, बड़ी बड़ी आपत्ति के शब्द में, इस वास्ते घरों की रक्षा करो, बहनों माताओं को चाहिए अपने घरों में घरों को रखो, छोटी छोटी पथरियों रख लो, आपका खोल पिया करके अन्ना पानी दे और अंदर से सुगमता से पालन हो जाए और गाय बन जाएगी, दूध देने वाली हो जाएगी, पथरा पथरी हो उनको रखो, गाय को पालन करो, खेतों के बीच में जाए उन फाटकों में जा देते हैं, तो उन फाटक में से वे बाल दिया ले जाते हैं, वो सस्ते 10-10 हजार 8-10 हजार रूपये गाय का वो ले जाते हैं, कसाई बेच देते हैं, गाय बड़ी दुर्दशा मर रही है, इस वास्ते गायों की रक्षा आप लोग करनी चाहिए। भगवान खुद कृष्ण भगवान गौ पालन के लिए जाते हैं, गौ चरण में जो जूती नहीं पहरी, यशोदा बने के लाला जूती पहन ले, कह रहे माँ मेरे सब गायों को जूती पहना दे, गायों को जूती ही नहीं, मैं कैसे पहनूं, मेरी गायों तो ऐसी सिलती है, मैं नहीं सिलूंगा, मेरे बता दो गायों गायों का बड़ा तो मैं नहीं पहनूंगा, बड़े उत्साह से काम करते गोपाल जी नाम भगवान गोपाल जी है, तो भगवान ने करके बताया, खुद बताओ भाई, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है गायों की रक्षा करो, अपने जितनी हो सके गौ ग्रास दो, रोजाना गौ ग्रास अपने घर में देना, मुंबई के अधिकता अधिक शहरों में तो गाय गोग्रास देने मिलते नहीं, अपने से अच्छी है, यहाँ खेती भी है, खेती का गाय का घनिष्ठ संबंध है, खेती पुष्ट होती है गाय से, गाय का गोबर गोमूत्र पड़ता है उसे खेती बड़ी पुष्ट होती है, खाद बढ़िया होती है, और गायों के घास होता है खेती से, तो खेती से तो गायों बनती है, गायों से खेती होती है, परस्पर संबंध है, और खाद गायों की गोमूत्र होती है उससे अन्न बड़ा निरोग होता है पवित्र होता है, और विदेश से जो खाद आती है वो 2-3 वर्ष के बाद में वो सब निकम जमीन उस जमीन को पूरा बनाने के लिए आपने 18 रुपया फिर दे करके किलो ऐसा बहुत गोबर इकट्ठा हो गया, विदेशों में जा रहा है, गायों को तो मार रहे हैं, खुद गोबर विदेशों में जा रहा है, गोबर से गोमूत्र से कई दवाया बनती बहुत बढ़िया बढ़िया, अब लोग ज्यादा चेत है सो कर रहे हैं, इसलिए तो अयम काम लगो आप गौ अपने पगो जी, पुराने नवजीवन के संपादक थे गांधी जी, उसमें मैंने भी पढ़ा है कि बूढ़ा बैल कुछ नहीं करता, वो गोबर और गोमूत्र देता है जिससे अपना चारे से ज्यादा पर्याप्त चारे का जितना मूल्य है उसके बुढ़ापे कोई काम नहीं करता, पर गोबर गोमूत्र से उनका पालन हो जाए इतना हो जाता है। गांधी जी ने सरकार नवजीवन बहुत पुरानी बात है। तो ये बात है, गऊ है गोबर देती है, गोमूत्र देती है, बछड़ा देती है, दूध देती है, बड़ी दयालु है, बड़ी सौम्य मूर्ति है। गऊ के समान कोई दूसरा बना नहीं है। ऐसे गऊ की रक्षा के लिए आप लोग करें, बड़ी अच्छा हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक कहावत है कि ये मोर है वे बोल सकते हैं, पर वर्षा वर्षनी तो इंद्र के हाथ है। ऐसे मैं कह सकता हूँ, परंतु वर्षा तो आप करोगे, स्वयं करोगे तब होगा। रक्षा एक दो आदमी का काम नहीं है, रक्षा करो दोनों, अपना वंश भी रक्षा करो, परिवार नियोजन और गर्भपात महान भयंकर पाप है, बड़े भयंकर भयंकर पापों से बचो, नाश मत करो। दशा क्या होगी आप सोचो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई भगवान का मोर मुकुट से डालो, रहो सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मय पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। सो माम सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण है और परमात्मा में संसार है। संसार छोटा है पर संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। ये परमात्मा स्वरूप है, वासुदेव सर्वम साक्षात। तो उसकी उपासना करो कि महाराज कृपा करो, आप उनको धारण करो। ऐसी प्रार्थना है, आप लोग सुनो बड़े प्रेम से तल्लीन होकर। युवाओं पश्चिम सर्वदेश सुना होगा। मैं तो ढूंढो जग सारो, मैं तो ढूंढो जग सारो, खासू कोई नहीं न्यारो, खासू कोई नहीं न्यारो, देखो थारो ही उनियारो, देखो थारो ही उनियारो। अब तो मोर मुकट सिर धारो हो, गिर धर धारो हो, गिर धर लोक छिप आप कठे जास्यो, हे न्यारा मान छोड़ कठे जास्यो। मैं तो ढूंढ्यो जग सारो, मैं तो ढूंढ्यो जग सारो, हाँसू कोई नहीं न्यारो, हाँसू कोई नहीं न्यारो, देखो थारो ही पुणियारो, देखो थारो ही पुणियारो। अब तो मोर मुकट सिर धारो हो, गिर धर धारो हो, गिर धर लोक छिप आप कठे जास्यो, ते न्यारा मान छोड़ कठे जास्यो, थाने ओळखली ना आज थाने ओळख आज, मारी सुन लियो थे आवाज, मारी आवाज क्यों भगतासु रया भाज, क्यों भगतासु रया भाज, लुकता आवे नहीं लाज, लुकता अब थे नेड़ा मारे क्यों नहीं आवो हो, गिर धर आवो हो, गिर धर लुक छिप आप कठे जास्यो हे न्यारा मान छोड़ कठे जास्यो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो थासू कोई नहीं न्यारो थासू थारो ही उनियारो देखो अब तो मोर मुकट सिर थारो हो गिर धर थारो हो गिर धर लुक छिप आप कठे ढूंढ्या धरणी आकाश ढूंढ्या धरणी हे तो बैठ्या मारे पास दे तो बैठ्या मारे पास प्रभु जी मैं हूँ थारो दास प्रभु जी मैं हूँ थारो दास हे हो मालक मारा खास दे हो मालक मारा खास हे तो मीठा मीठा नैन उचारो हो गिर धर उचारो हो गिर धर लुक छिप आप कठे जासो हे न्यारा मान मान छोड़ कठे जासो हे न्यारा मान छोड़ कठे जासो पहली समझ ली ना दूर पहली समझ ली ना दूर थे तो हाजर हजूर थे तो हाजर थारो झल के छ नूर थारो झल के छ नूर थारी कृपा है भरपूर थारी कृपा है भरपूर मारे ही वर्ड निवास है थारो हो किरदर थारो हो किरदर लोक छिप आप कठे जासो न्यारा मान कठे जासो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो थासू कोई नहीं न्यारो थासू कोई नहीं न्यारो देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही उनियारो अब तो मोर मुकट सिर थारो हो गिर धर थारो हो गिर धर लुक छिप आप कठे जासो हे न्यारा मान हरदम साथ राखो मान हरदम साथ राखो मान बाता कर श्या छान छान बाता कर श्या छान छान हे तो छोड़ कर जो ज्ञान हे तो छोड़ कर जो ज्ञान मारे एक आसरो थारो हो गिर धर थारो हो बैठे जाशो न्यारा मन बैठे जाशो हाँ बिना घड़ी न आवे रे मन छो अनादि मारा आप छो अनादि सब पढ़ पोतारी पढ़ दादी सब पढ़ पोतारी पढ़ दादी मारी बिगड़ी बात बना दी मारी बिगड़ी बात बना दी मारी जिज्ञासा जगा दी मारी जिज्ञासा जगा मारी लाल साल गादी मारी लाल साल गादी माने गीता जी रटा दी माने गीता जी रटा दी मारी चोरा से छूटा दी मारी चोरा से छूटा दी साधन सामग्री जुटा दी साधन सामग्री थारी पाई में प्रसादी थारी पाई में प्रसादी खेतो जन हित नर तन थारो हो गिरधर थारो हो गिरधर लोक छिप आप कठे जाचो न्यारा मान सारो मैं तो सारो आंसू कोई नहीं न्यारो आंसू कोई नहीं न्यारो देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही उनियारो अब तो मोर मुकट सिर धारो हो गिरधर धारो आप कठे जाशो न्यारा मान माँ पर कृपा कर दी नाथ माँ पर कृपा कर दी नाथ माँ पर कृपा कर दी नाथ माँ पर कृपा कर दी नाथ पायो जनरो साथ पायो प्रेमी जनरो साथ मारे सिर पर थारो हाथ मारे सिर पर थारो हाथ अब तो मिल श्या बाथू बात अब तो मिल श्या बाथू बात थारो कीरतन लागे मन प्यारो हो गिरधर प्यारो कठे जाचो हे न्यारा मान छोड़ कठे जाचो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो आंसू कोई नहीं न्यारो आंसू कोई नहीं न्यारो देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही उनियारो अब तो मोर मुकट सिर धारो हो गिरधर धारो हो गिरधर लोक छिप आप कठे जाशो न्यारा मान हाँ बिना घड़ी न आवड़े मन था बिना घड़ी न आवड़े यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याः न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति जो मेरे को सब जगह देखता है, मेरे को सब में देखता है और सबको अनंत ब्रह्मांड में सृष्टि है, उन सबको मेरे अंतर्गत देखता है। जो माम पश्यत सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यत तस्यान में, उससे मैं अदृश्य नहीं होता, जो मेरे से अदृश्य नहीं होता, सब जगह परमात्मा का ही गुण है। तो आप कहाँ इनको कैसे छिपोगे महाराज? मैंने ढूंढा है सब जगह, आपको प्रकट हो जाओ। अब प्रकट हो गए मोर मुख धारण करो, हम दर्शन हैं। ऐसे भगवान से प्रार्थना की जाए तो बहुत बड़ा लाभ है। भगवान अपने हैं सज्जनों, ये शरीर अपना नहीं है, यहाँ मिला है छूट जाएगा। अरे शरीर अपना नहीं है तो कुटुंब भी है, धन है, वैभव है, जमीन है, मकान है, ये हमारे कब है भाई? शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, ये भी यहां छूट जाएगा। भगवान सदा हमारे हैं। देखो मार्मिक बात है, भगवान हमारे हैं और हमारे लिए हैं। संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। संसार हमारे लिए होता तो संसार से हमें संतोष हो जाता। पर रुपया पैसा देखो, कुटुंब देखो, खाऊं खाऊं इच्छा हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है, ये हमारी चीज नहीं है। संसार का सुख किसी के साथ नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? संसार का सुख अपना नहीं है, अपना निजानंद होगा वो आपको नहीं छोड़ेगा, और भगवान का जो परमानंद है वो होगा तो वो कभी नहीं छूटेगा, क्यों? वो अपना खुद का निज का है। परमात्मा के साथ हमारा खास संबंध है। ममई वांसो जीव लोके, जीव में मैं परमात्मा का ही अंश है, तो हम सब परमात्मा का अंश है। आपके हमारे आसन कैसे ही हो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान के साथ अपना पना है, खास घनिष्ठ संबंध है, जैसे पिता पुत्र का हो ऐसा। भगवान कहते ईश्वरांश जीव अविनाशी, और संसार का संबंध ये नहीं है। संसार का संबंध रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा, रहता ही नहीं, हरदम से योग हो रहा है। जन्मे तब से ही क्या, पेट में है तब से ही हमारा संसार का वियोग हो रहा है। वियोग शरीर है अपना मानते है, इसका निरंतर वियोग हो रहा है। जब आप हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी अभी छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा उसकी उतनी उम्र नहीं है, वो उतनी तो खराब हो गई। मर रहे हैं, ये संसार हमारे छोड़ रहा है, हम शरीर को छोड़ रहे हैं, शरीर हमारे को छोड़ रहा है। जितनी उम्र आ गई है उतना तो शरीर से अलग हम हो ही गए, उतनी मौत तो नजीक आ ही गई, आई नहीं आ ही रही है हरदम। मेरे कहने में देरी लगती है परंतु इसे दूर होने में देरी नहीं लगती है। तो संसार साथी हमारा नहीं है, और संसार के आदमी भी अगर देखा जाए तो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगान कोई दुख में सहारा, सो तू किसी पद मात प्यारा। भगवान प्यार से कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, समोहम सर्वभूतेषु नवे द्वेषु प्रिय। मेरा राग द्वेष नहीं है, समोहम समान विषय मैं पूर्ण हूँ, सब मेरे को प्रिय, सब मम प्रिय सब उपजाए। हम भगवान की लाडले हैं, प्यारे हैं, तो भगवान अपना है। भगवान संसार में देखो अपना परमात्मा है, हम परमात्मा में हैं। संसार की जब साथी है वो अपने नहीं है, और अपने लिए तो है ही नहीं, अपना अपना स्वार्थ है इनके, अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोवे, अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोवे, परमात्मा काम बने जब टूट जो। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। बुखार आ जाता है, बीमारी हो जाती है, प्यारे से प्यारा आ गए भैया, तेरे बोझा हो भार तो मैं उठा लूं, अतः तू ही भोगेगा, तेरा दुख तो तू ही भोगेगा, कोई दुख देने को तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्नेह होगा तो रो देगा, हमारे क्या फायदा है रोने से, सहायता कर सकते नहीं। सच्चे हृदय से सहायता चाहते नहीं है लोग, और सहायता करना चाहे तो सहायता कर रही, करने वाले नहीं, कर सकते नहीं। क्या कर सके बताओ, बुखार आई क्या करे, ज्यादा प्रेम रो देगा और क्या करे, क्या करे। भगवान सहायता करे, भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान अंतर्यामी है और परम दयालु है, रक्षा करते हैं। अपने अपने जीवन में आप देखें तो ऐसा कई बार मौका पड़ा है जिसमें भगवान ने सहायता की, अचानक सहायता की है। एक सज्जन ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, पिताम्बर अब मिलती होगा पता नहीं, ईश्वर की सत्ता और महत्ता। ईश्वर अंग निकला था, उसके बाद में एक विशिष्ट देव निकला था, परिशिष्ट अंग। उसमें जितने जितने वर्तमान में संत महात्मा थे, उन महात्माओं से पूछा गया कि ईश्वर को मानना क्यों चाहिए, मानने से क्या लाभ है, न मानने से क्या हानि है, और अपने अपने अनुभव बताओ कि आपको भगवान ने माना तो क्या अनुभव हुआ, अपने अपने जीवन की बात बताओ। तो वो पढ़ा था, उसी को ही एक पुस्तक छाप किया पुस्तकाकार, उसमें ईश्वर सत्ता और महत्ता, उसमें जितने संत महात्मा मौजूद थे उनसे सब पूछा गया। तो उसमें लिखा है, एक संत कहता है हम गए बद्रीनारायण, बद्रीनारायण गए तो बद्रीनारायण में जो पहाड़ों का जल है, झरनों का, उस कई के झरनों का जल है, जो उसे दत्ता शुरू हो जाती है, मेरी दस्ता शुरू होगी, पैदल आते आते शाम हो गई कि रास्ता भूल गया, तो पहाड़ों में भटक गया, पहाड़ों भटक गया, दस लगे पहाड़ों में गया, तो चलते चलते देखा क्या करें, रास्ता तो है नहीं कहीं, तो एक गुफा मिली, उस गुफा में पड़ गया, पड़ा रहा। तो सुबह होते ही एक आदमी आया, एक आदमी आया, वो जल लाया और कुछ पत्थर भोजन करने के लिए चीज लाया, और ये तुम खा लो और लो अपना शौच शुद्ध कर लो, ऐसे दिया। तो वो मैंने ले लिया, ले करके फिर वहीं रहा, चलने की शक्ति नहीं, कहाँ जाऊँ, पद पैदल पता नहीं है, किस तरह मार गए हमारा तो पता नहीं। दिन दूसरे दिन लेगा, दूसरे दिन फिर आया, वो कहते तेरे वहां पत्थर आया हो, या ले ले, ये जा हाथ धो ले, पानी पी ले। तो पूछा गया आप कौन है, ये तेरू क्या मतलब, कौन सा तेरे पत्थर आया हो तो ले ले, नहीं बताओ नहीं तो मैं लूंगा नहीं, पत्थर बताओ कौन हो तुम। तो क्या तुमने सुना है नहीं, भगवान है वो हूं मैं, कि मैं कैसे मानू, भगवान हूं साक्षात, तो आप आए हो। देख जहां मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों के भीतर प्रेरणा कर देता हूं, जहां मनुष्य नहीं हो प्रेरणा किसको करूं, यहां नदी इधर में कोई बस्ती नहीं है, सब जंगल है, तो ऐसी जगह प्रेरणा किसको करूं, मैं खुद ही आया हूं, मैं खुद करता हूं, फिर क्या करूं, कोई है नहीं, तो मैं कैसे मानू। तो कैसे मानेंगे बता, कि महाराज आज चतुर्भुज दर्शन दो, चार भुज दर्शन दो, तो भगवान शशंकर कुंडलम सभी वस्त्र सर शीर एक सहार वक्सर को नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज, भगवान चतुर्भुज बन गए। तो इसलिए भगवान रक्षा करते हैं, अब पता पता नहीं, अब जानते नहीं कि किसने कैसे रक्षा करी, तो इसलिए भगवान खुद रक्षा करते हैं, कई रूप में आते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भाई बहन कोई क्या हो, सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा को तो सब प्यारे ही लगते हैं, कि अपना बालक किसको बुरा लगा बताओ, किसी माँ को किसी बाप को अपना बालक बुरा लगता है क्या, अपना बालक अच्छा ही लगता है। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसे भगवान है हमारे, तो भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार तो मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, ध्यान दे आप लोग, सच्ची बात है, ये शरीर और संसार जितने आपके साथ है ये मिले हुए हैं, पहले से नहीं थे और बिछोड़ने वाले हैं, क्यों साथ रहने वाला नहीं है, किसी भाई किसी बहन के साथ शरीर हरदम नहीं रहेगा। मिला है और वियोग होने वाला है, तो ये हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अब ऐसे पूछे हमारे लिए कैसे होगा, और प्रभु हमारे हैं और हमारे लिए है, ये सच्ची बात है। ममई वांशो जीव लोग, भगवान खुद कहते हैं ईश्वर अंश, तो सच्ची बात है। हम भगवान के, भगवान हमारे, ये हमारा सब भगवान के साथ संबंध तो नित्य है, और संसार के साथ अनित्य है। आप देखते हो भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र परिवार मिलते हैं, बिछड़े हो जाते हैं और एकदम चले गए, वियोग हो गया, पर परमात्मा वियोग नहीं होता है, वो हमारे हैं और हमारे लिए है। संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। संसार तो आपसे सुख चाहता है, आपसे कुछ मतलब हो जाए ये चाहता है। भाई है तो भाई से चाहता है, बहन है तो भाई से चाहती है, माँ है तो पुत्र से चाहती है, पुत्र है तो माँ से चाहता है। ये तो इनसे शुद्ध सुख चाहते हैं, देने वाला नहीं है, देने वाले भगवान है। वो हमारे हैं और हमारे लिए है, तो हमारे हैं और हमारे लिए है, इस बात को स्वीकार कर ले। हम कितनी मौज बात हमारे भगवान है, जैसे मीराबाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे गिरधर गोपाल दूसरों का कोई है ही नहीं, ऐसे कह दिया। ऐसे अगर हम मान लें भगवान मेरे हैं, तो भगवान में प्रेम हो जाएगा कि नहीं? अपना चीज सब प्यारे लगता है भाई, हरेक दिन को अपनी माँ किसी को बुरी लगती है, अपनी माँ किसी को बुरी लगे, यही माँ है, माँ है। छोटे बालक तो बड़ा है वो भी, माता तो प्यारी लगती है। तो भगवान तुम्हें माता से पिता तुम्हें, और भगवान माता है, पिता है, भाई है, संबंधी कुटुंबी तुम्हें, सर्वम भगवान है। तो भगवान प्रेम हो जाएगा किससे, कि इस सत्य को धारण किया कि मेरे भगवान है और संसार मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तो संसार की सेवा होगी। माता पिता है ये मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मेरा जो शरीर है ये माँ का है और माँ के लिए है। हमारे कुटुंबी शरीर हमारा नहीं है, इनका है, इनकी सेवा के लिए है। तो संसार की सेवा के लिए संसार के शरीर, संसार की सेवा के लिए शरीर, तो संसार की सेवा बनेगी। कितनी विलक्षण बात है, निहाल हो जाओगे। भगवान मेरे मेरे लिए जो प्रेम होगा ही, अपनी चीज किसको बुरी लगी, अगर प्यार लगेगी तो भगवान को प्यार लगेगा, संसार की सेवा होगी। जहां भगवान में प्रेम हो, भक्ति होगी, संसार की सेवा होगी, वियोग हो गया, स्वतः ही होगा, स्वाभाविक ही। हमारी है नहीं, हमारे लिए है नहीं, संसार की है, संसार के लिए है। शरीर संसार से ही मिला है, माँ बाप से मिला है, माँ का दूध और पिता का कमाया हुआ अन्न उससे पला है, पिता के शिक्षा पाई है, बड़े हुए हैं, अंतर्गत से मिला है, तो संसार से मिला है, शरीर भी, पोषण भी, शिक्षा भी, और संसार भी है। तो संसार की संसार को दे दें तो सेवा बनेगी, क्योंकि दूसरे की है उसको देनी चाहिए, ईमानदारी की बात है, तो जरूर सेवा बनेगी। अगर सेवा बनेगी तो सब राजी होंगे, सब राजी होंगे, सबके आशीर्वाद मिलेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। इस बार संसार की है चीजें, इस बार संसार को दे दो तो प्रेम बढ़ेगा। अब संसार की सेवा की, तो संसार की सेवा किस वस्तु से की, ध्यान दें, अपने शरीर से, पानी से, इंद्रियों से, पदार्थों से, जो कि संसार का ही है, हमारे है ही नहीं। संसार की वस्तु, संसार की वस्तुओं से सेवा की, संसार की, तो उसे बदले में क्या रहा है, उसे फल चाहे, फल क्यों बदल रहा है? और थोड़ी वस्तु आपको आपकी वस्तु दे दी, फिर फल क्या होता है? तो भगवान की तो संसार की सेवा करके फल की इच्छा नहीं, सेवा कर दी फल की इच्छा नहीं, क्या कहा गया? और भगवान की सेवा करके भगवान से चाहे क्या? भगवान अपने इस भगवान से बड़ी कोई चीज है जो भगवान से चाहे? भगवान से सब छोटी है, क्यों चाहेंगे उसे? तो नहीं चाहेंगे तो प्रेम हो जाएगा भगवान से, अपना है और नहीं चाहते तो भगवान प्रेम हो गया। और फिर प्रेम के बदले में चाहेंगे क्या? प्रेम बदले में क्या चाहिए? प्रेम से बदले प्रेम, भगवान भी प्रेम करेंगे, आप भी प्रेम करो, चाहे चाहने की जरूरत नहीं है, उनका प्रेम है। तो त्याग आ गया, तो भगवान की सेवा करके भी कुछ नहीं चाहना, क्योंकि भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की सेवा से कुछ चाह रही है, संसार की चीज संसार को दे दी, आपके घर का क्या खर्च हुआ, संसार से मिले हुए वो संसार सेवा लगा दी, तो इसमें कोई चाहना क्या करें, तो त्याग आ गया। तो प्रेम सेवा त्याग तीन चीज हमारी स्वतः है, ये मनुष्य मात्र में ही तीन चीज है, संसार की सेवा करना, संसार की वस्तु संसार की मानना, और संसारी सेवा में रखते रहना, वस्तुओं का उपार्जन करना और रक्षा करना और सेवा में खर्च करना, संसारी उपार्जन संसार से ही करते हैं, संसार की सेवा करें और फल कैसे, वो अपने खुद उनको चीज उनको दे दी, कोई धरोहर चीज रखी हुई हो और उसको दे दें, उसका देने का फल क्या है, अपनी जोखम मिटी, बढ़िया काम हुआ, दे दी मालिकों को, सब भगवान अपने अपने आप को दे दिया, तो भगवान तो मैं है ही, सीधी सारी बात है, पर बदले में भगवान से जाना तो संसार से जाना, एकदम सिद्धांत है, एकदम एकदम पक्की बात है, कितनी सरल कितनी सुगम कितनी बढ़िया, संसार में आदर सत्कार हो जाएगा, संसार की सेवा, संसार सेवा चाहता है, संसार की सेवा करो, माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधाई भजाई सब हमारे से सेवा चाहते हैं, सेवा करने से वे राजी होंगे, राजी होने आशीर्वाद मिलेगा, कृपा होगी, परस्परम भाव यंत्र वे भी आपके पालन पोषण करेंगे, कितना आनंद से विचार रहे, लेने की इच्छा ही नहीं, लेने की इच्छा होती है वो खटपट होती है, लेने की इच्छा देने की धनी है, हर एक साधक को चाहिए, सो ज्ञान मार्ग की हो चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे योग मार्ग की हो चाहे ध्यान मार्ग की हो, साधक मात्र को संसार से लेने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, और सेवा करना हमारा काम है, चाहे भगवान का ध्यान करो, चाहे स्वरूप का ध्यान करो, और चाहे परमात्मा का ध्यान करके चाहे संसारी सेवा करो, कुछ भी करो, लेने की इच्छा छोड़ने से हमारा त्याग होता है, वो साधक होता है, और लेने की इच्छा होता है साधक नहीं होता, लेना है ये पाप है, देना है ये पुण्य है, अपना न मानना पड़ा भारी पुण्य है, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि अपनी मान कर देने के समान कोई पाप है ही नहीं, अपनी मान कर देता है, अपनी तो है नहीं, है ही संसार की, आप हम जन्मे जब साथ में धागा भी लाए थे क्या, नंग धर्म धर्म नंग धर्म, पास में कुछ नहीं था, अगर जाएंगे तो लाश में पड़ी रहेगी, यही आ जाएगी, साथ ले जाओगे धर्म को, ले जाओगे घर तो कुटुंब को, ले जाओगे क्या जमीन जायदाद तो साथ ले जाओगे, साथ ले जा सकते ही नहीं, तो ये साथ हमारे नहीं है, इनके साथ नहीं, उनकी सेवा कर दो, प्रेम हो गया, या भगवान हमारे भगवान प्रेम हो गया, वो सेवा होगी, संसार की सेवा होगी, भगवान प्रेम होगा, किस बात बोलेगी सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य को कि भगवान हमारे भी सत्य को माना है, संसार हमारा नहीं है ऐसा तो नहीं माना, और लेने सेवा के बदले कुछ नहीं है, त्याग हो गया, कल्याण जी आप सब ऐसी सेवा करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं, मानो परमात्मा भी संसार में है, संसार भी परमात्मा में है, परंतु हम दोनों में बीच में क्या है कि शरीर तो संसार का है और स्वयं हम भगवान के हैं, तो हमारे में संसार का अंश भी है और भगवान का अंश भी है, तो भगवान को तो अपना मानना है और संसार की सेवा करना है, ये खास बात है, संसार से हमने शरीर लिया है, इंद्रिया लिया है, मन बुद्धि संसार लिया है, तो संसार की सेवा करना है, और परमात्मा के अंश हम परमात्मा के लिए है तो परमात्मा के लग जाना है, तो अपने को तो परमात्मा में लगाना है, और संसार की चीज हमारे पास है वो संसार की सेवा में लगानी है, कल्याण हो जाएगा, इस बार दो बात कहता हूँ, भगवान को तो याद रखो और संसार की सेवा करो, तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ हुआ, शरीर संपत्ति विभव इनका संबंध संसार के साथ हुआ, तो ये संसार की सेवा में लगाओ और अपना भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, और संसार को अपने में लगाओ तो मर जाओगे, क्योंकि संसार दे तो सीधे नहीं उसी, मुंह हो जाएगा, दुख पाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, सर्वथा छूटना ही पड़ेगा, इस वास्ते भगवान में अपने को लगा दो, अपने को भगवान में लगा दो, भगवान को अपने में लगा दो, हमारे भगवान है क्योंकि परमात्मा का अंश स्वयं है, संसार का अंश शरीर है, शरीर संसार का अंश ही है। संसार से मेरे क्षितिजर पावर गगन समीरा पंच तृतीय अधम शरीरा, तो संसार की चीज, संसार की चीज भगवान संसार में लगा दो और भगवान की भगवान लगा दो, न्याल दो, इतनी बात है, सीधी सीधी सरल बात है। त्वरीम गोविंद तुम विवेव समर्पय, तो संसार भी परमात्मा का स्वरूप है, पर परमात्मा का स्वरूप है संसार का ये, तो इसको संसार में स्थिति, संसार की सेवा ही हो भगवान की सेवा, अपने शरीर की सेवा ही भगवान की सेवा, और अपने आप को भगवान भजन में लगा दियो, तो दो ही चीज है, भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, बस निहाल हो जाओगे अपने, कुल हो जाएंगे और सूख जाएंगे, और इनको सेवा लोगे तो फंस जाओगे, जितना लेने की इच्छा है यही बांधने वाली है, मिलना कुछ है नहीं, संसार की कितनी चीज मिल जाएगी तो क्या आपके साथ रहेगी, क्या उनके साथ आप रहोगे, बिल्कुल नहीं, क्या हमारी है नहीं कैसे साथ रहेंगे, मोह हो जाएगा वो दुख देगा, मोह सगल व्याज निकल मूला, क्या सेवा में लगे तो मोह नहीं होगा, सेवा करने से मोह छूटता है, क्योंकि बह में सेवा करने मोह, सेवा करने से मोह नहीं होता, सेवा लेने से मोह होता है, या सेवा करने से मोह छूटता है, आसक्ति छूटती है, कामना छूटती है, बंधन छूटता है सेवा करने से, और भगवान की याद करने से भगवान से प्रेम बढ़ता है, संसार के तो त्यागने से संसार का स्वरूप समझ में आता है, और परमात्मा के साथ एक होने से परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है, परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकते, और संसार के साथ घुल मिल करके संसार का स्वरूप नहीं समझ सकते, ये नशा पता करते हैं, अफीम है, कोकन है, और चाय है आदि नशा करते हैं, तो नशा करते हैं तब तक नशे के बाद नहीं जानते, नशा छोड़ने के बाद वो ये नशा में बड़ा चेंज है, अमरावती बात है, मैंने चाय के लिए कहा तो एक गजवाज थे, वो अच्छे वकाल पढ़ाने वाले, उनके मन में आया तो बोले नहीं, परंतु उन्होंने कहते मैं छोड़ दिया, दो चार दिन के बाद मिले तो कहने लगे स्वामी जी आपने कहा छोड़ना तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मतलब कहने की तो मैं छोड़ दिया, और फिर विचार आया अरे बड़ी संक्रामक रोग वाले पीते हैं उसी कब से हम पीते हैं, गोमांस खाने वाले भी पीते हैं उसे हम पीते हैं, रोगी भी उससे हम पीते हैं, कितनी हमारी गलती कर दी है, पैसा दे कर करते हैं, अरे कितना जो झूठा वही बाल्टी में निकल दिया तो दे दिया, तो कितने आदमी झूठन होती है, कितना का रोग होता है, कितने की अशुद्धि होती है, कितना का सिर्फ झूठन, तो ये उसने खुद ने कहा संसार छोड़ने से चाहते और पता रहता है, ऐसे संसार का पता लगा है संसार से त्याग करने पर, अरे भगवान का पता लगता है भगवान को एक होने पर, क्योंकि भगवान के साथ हम एक हैं और संसार के साथ शरीर है आप नहीं है, शरीर संसार एक है आप और भगवान एक है, इस वास्ते भगवान में लगने से ही भगवान का पता लगता है, संसार से अलग होने ही संसार पता लगता है, तो सच्चे हृदय से भगवान लग जाए उसके नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाठ करो, भगवान में लगा सच्चे हृदय लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, जैसे बेल के लगा हुआ फल आप से आप पक जाता है अब मीठा हो जाता है, ऐसे भगवान से लगते हो आप मीठे, दुनिया के लिए दुनिया के आपका दर्शन करेगी, आपको आनंद होगा, दुनिया को प्रसन्नता होगी, क्योंकि आप भगवान के हो गए, अरे भगवान सबके पालन करने वाले सूर्यम स्वरूप भूताना, ऐसे परमात्मा लग जाओ, इस वास्ते सच्चे देश भगवान लग जाओ। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 7 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम